Яць на цешчы капусту вазіў, маладушку ў прыпрэжку вадзіў. Эй, нуткі-нуткі, цешча мая, ту, стой, маладая жана. А лявоніха, ядрыт тваю маць, не хадзі маю капусту ламаць. Я хадзіла і хадзіць буду, я ламала і ламаць буду.